آسمانونو ازمکه پیدا کړی دی، دای کړی دی، دای کړی دی. لا اله نشته دی دای د بندګۍ الا هو، مگر دغه یو ذات له الحمد در پارا کامل ثنا د فی الاولا، په دنیا کې کامل ثنا د چا ده؟ د الله تبارک وتعالى ده. د هر شی بد او صفت چې بیانای نو د کوم شی صفت چې تاسو بیانوي د کوم شی د وجه نه بیانوي هغه شی الله تعالی په ذکر کې خېده، نو خبره ټوله هغه طرف ته ځي. ښه، کته د زید مدح بیانای نو چې د زید مدح بیانای د صفت بیانای د کی کمال خوشتا هغه کمال د کی چای خېده، نو خبره وا هغه ځای لزی. وله الحمد اور دا الله تبارک و تعالی دا پارا کامل استاین د خدای توب دی فی الاولا په دنیا والاخر اور دارنګی په اخرت کې. خو دومره خبره دا چې مخکې تاسو ته ما ویلې دي، دنیا کې چې دا الله استاین مونږ کوو نو الله مونږ له په دې باندې اجرونه راکړي، عوض راکړي. استاین کوا سبحان الله الحمدلله الله اکبر بل صفت بیانوا، یو یو صفت باندې الله تعالی تعالی ډېر لوی مرتبه درکړي. لیکن اخرت کې هم مونږ احمد باری تعالی وایو، اغه حمد د باری تعالی په با اخرت کې د امور تکلیفیو نه ني، یعنی دا نه ده چې شابه زما حمد وایا، اغه به د لذت او خوند لپاره وایو. او دا چې به جنتیان وای لکه څنګه چې انسان سا اخلي د سا اغستو کې پتا باندې چې تکلیف شتا ویږي کو دې خوراک کوي او کنه کوي، اغه سلسله جاری ده تک چې واغه حمد جاری وي. ښا خپل د شابه باندې جنتیان باندې په جنت کې وګوره پاغه باندې با د تسنور سره ملاويږي نه پدې پويږي دنیا کې ملاويږي چې رحمت وای التنا دلتا الحمد دلتا بموئی جا الحمدللہ اللذی آسنا صفتی دائل رکلو دائل رکلو جنت راک رضا راک نعمتو نعراک دلتا بم دا سیزو نہیں خواہ ولہو الحمدو دا اللہ دا پارا دا کامل اس دائنا فی الولا پا دنیا کی دا خدای تو بول آخرہ اور پا آخرت کی خب آخرت کی پا طریقی دا لذت فن سر دا نا پا طریقی دا چا دا تکلیف سر ولہو الحمدو دا دی اللہ دی فیصلی فیصلی اند دی و الیه ترجعون اور دا تبرا گرزول شیطاسو مرگ نرست با بیا جوندی کی گئو دا تبرا گرزول شیطاسو درین دلیل اقلی دا اللہ تعالیٰ پو وحدانیت قلو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ارائیتم لگ مالا خبر راکے پوئی مکہ پدی ان جعل اللہ علیکم اللیلہ کہو گردی اللہ تعالیٰ پتاز دا پارا داشپا سرمدن دائمی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی پتازو بانے داشپا دائمی سرمد پا مانا دا دائمی چی داشپا بیا ختمی گی نا بلکل ختمی دی نشتے الی یوم القیامت تر قیامت پوری اس داشپا دا او دام دا غسی اللہ تعالیٰ قائم کی تر قیامت پوری نور رنا نوی من الہن سوکت معبود غیر اللہ علاوہ دا اللہ تعالیٰ نا یعتیکم بی بیا چرا وری تاسو دا روز بیا سوکشتا چی داشپا اس اللہ تعالیٰ دائمی کی بل دا سی سوکشتا چی داشپا لدی کیو تاسو باندی رضا ولی بلکل نشتا افلا تسمعون آیاتا سنو رائے دلتا افلا تسمعون را غلی دولی شپا کی لیدل نکی کی کس تاسو خیالی دا ہم ورزونا لگولی دی بڑا کہ تاسو بے ایو بل گورے کرا بے ایو بل تاسو بینے پتور تام کی نشی لیدے دیکھے اوری دیشی لیدے نشی وہ پختو پوئی گئے افلا تسمعون مانا اور اینا زکر لیدل گورے پشپا کی نکی کی زنتو ہے جو پشپا کی لیدل کی یو قلو اے پیغمبر علیہ السلام سلورم دلیل ارائیتم آیا پوئے تاسو پدی یعنی خبر میں کہے چی ان جعل اللہ علیکم النار کو گردی اللہ تعالیٰ پتا سبان دارا سرمدن ہمیشہ سنگا رز دا زید آسمان پا دیمیس کی در تنور ادھ رہی دی پلے نبوزی پا دک کدے والا دے بس سے مسلسل رز دا رز دا رز دا من الہن سوک دے معبود غیر اللہ سے واد اللہ تعالیٰ نا یعطی کم بلیلین چرا ولی تا استشفا دے اشتر سوک چی دانور دے دیزے نوکو دے دے چاہ وہ سرس لگ دے تا سو چکے نا تسکنون فیہ چتا سپائے کے آرام حاصل ہوئے دشپے سڑے درز استلے چھ دشپے آرام حاصل ہے اللہ تعالیٰ وشتہ دے داس سو چھ دارز بیا ختم کیو پتا سو شپرہ وری افلا تو بصیرون آیا نوی نے تاسو حق قدرتنا دا باری تعالیٰ مشاہدہ دا اللہ دا قدرتنا کا دل سے گورا تبصیرون ذکر کرو لیدل اولی درد لیدل کی گی کنی کی گی رد خلی دل کی گی نزکی اور سردہ لفظ ہوئے پینزم دلیل دا وحدانیت ومن رحمته او په سبب د رحمت خپل سره الله تعالی جعل لكم الليل غرزول د ستاسو لپاره شپه ورځ شپه ورځ زی او راځي سره پارا لتسکنوا د لپاره چې تاسو آرام حاصل کړئ فيه په دې شپه کې شپه کې تاسو ډډو لګوي دا د آرام لپاره ده ولتبتغوا اور بل چې حاصل کړئ تاسو من فضله فضل الله تعالی رزق رڼا لا شمزدوري کوا نور کارونه کوا الکاسب حبیب الله کم سره چې مزدوري کوي دا د الله تعالی دوست اللہ تعالیٰ درج لوگن لاس پہ فضوا خا سکا ودا غدے وڈڑا موہا والحل لکم تشکرون دیر پاری چی تاسو شکریہ دا کہے شپا و رض اللہ تعالیٰ را ولی گورا رام امراغی سار لدا سے جو لکا نوی دنیا ترا گلے دو اللہ ستوش ستوش شپا کی دا سے جو لکا مر سار بیا نوی جو اندیش ہوئے نا دی شکریہ خلکا دا کول پکار دی کنا ويوم يناديهم بيام غيتا غندا او يا تا غرز دويتا چ आवाज بو کی الله تعالی دويتا یعنی تپوس بو کی دوینا فيقولون الله ورته اين شركائي چرته ديغه شریکان زما الذين اغا شریکان كنتم تزعمون چ تاسو دعوه عقيده لرله داغي چ تاسو کوم دعوه کوله عقيده مولرله چرته ونزانا من كل امه روب واسو من هر يو امت نا شهيدن گوا او پیغمبر دوی قیامت پر زبان دی با هر امت باندې خپل پیغمبر شهادت کوي هر امت باندې خپل پیغمبر شهادت دي شهید نو مراد دلته سوق دي رسول دی مراد دي او هر یو پیغمبر با خپل امت باندې دا شهادت کوي چې الله ما خپل فرایض دی رسول او قصور دی او یاد شهید نو مراد هغه ملائک چې کوم انسان سره 24 غنټې وي دغه د اعمال حفاظت کوي دی یو یو عمل شهادت کوي واضح خبره چې دا بروسی فقلنا نو موږ وایو هاتو برهانکم راوړی دلیل په دې خبره چې تاسو ما سره شریکان شته ذکر دلیل لړ فالمو زه دې به یقین داشي ان الحق لله چې توحید صرف او صرف الله لره ده خدای توب صرف صرف الله لره ده حق په معنا د توحید حق په معنا د خدای توب سره فضل انهم رب شد دینا ما كانوا یفترون هغه چې دی تړل درو په الله باندې دنیا کې څه درو وي او ټول سيزونه مو دي افما وعدناه آیا هسو کې وعده کړی د مونږ دای سره وعدن حسنا وعده خیسته چې جنت ته فهو لاقیه دې حاصل اون کې داغي وی کمن دې دې پشان داغه چا متاناه چې نه فور کړی د مونږ هغه تا متال حیات دنیا نفد دنیا لگا ثم هو یوم القیامت او بیا بدا کست قیامت پر از من المحضرین دنی سلو شو نبی یعنی دا حاضر کلو شو نا عذاب دا جہنم دا بازی و یوم ینادیهم یاد کارس یاواز بو کہ اللہ تعالی دویتا فیقولون اللہ بور کہوئی این شرکائی چرت دی خدایان زما اللذین آغا خدایان و شرکان این شرکائی چرت دی شرکان ما سرا اللذین آغا شرکان کنتم تزعمون چی تاسو باقی دلغلو تاسو داوکو لکو دنیا کی چی دا ما سرا پا خدایتو کی شرک دینا خدایان چرت دی قال الذين نوبوا يها كسان حق عليهم القول لازم شید پاغیبان فیصله عذاب الله تعالی ربنا يا رب زم ددی دا مشران بو کی دا کشران دوک کړي دي هاولا الذين دا کسان دی اغوینا چې مونږ بللی دوی گمراهه طرف تا اغوینا هم الله مونږ بللی دوی گمراهه تا کما غوینا لک سنگ چې مونږ په خپل گمراهو خو مونږ صرف بلنه کړي دا زمون په دی جبر زور تسلط نو تبرعنا الیک تصبرداری الله تعالی مون تا ته دوینا بالکل اس نه یو دی یو خبرم نه مون ما کانو یا نه نو دوی زم یا بدون بندگی کون کی بلکې دوی خو بندگی د خپل خواهشاتو کولا وکیل او بویر شي کو کافرانو تا هو ذو فرقا کوم رو بل تا سو شریکان قل دی لپاره اخلاص کی تاسو د عذاب نه فدعوهم دی به وبلی فلم یستجیبوا لهم هغه به جواب ورنه کی دوی تا وجدار جواب نه قدرت شته نه ورأوا العذاب وبين دوی عذاب لو انهم او دوی وای چې کاش انهم كانوا يهتدون پتا کی سره دوی وې په دنیا کې هدایت مندون کی لار مندون کی دنیا کې جب ته صحیح لار باندې وې دا تمنا وکړي و یوم ینادیهم یا تا چې تاسو پوښتنه کوي الله تعالی د دې کافرانو نه فیقولون الله به وای گئی تا ما ذاجبتم المرسلین تاسو جواب ورکړو هغه کسانو ته چې ما کم تاسو درلې ګلو کم کسان چې درلې ګلی شی وو انبیا هغه تاسو جواب ورکړو فعميت عليهم الانباء فعميت بس بل بشد دي هغه خبري دي باندې با خبره ټوله بند شي کومه خبره تاسو ته غلط تعبیرات و غیره به کوله به بند شي فعميت بل بشي عليهم په دي باندې علم با او دي هغه خبري چې دنیا کې د حق په مقابل کې دي کومه کولی هغه به ټوله بند شي هغه به دي نه رکی شي یوم الدین په دغه راز په هم لاي ته سالون دوی به تاسو نه کوي دیو بلنا بلکې دای په ټول خاموشي ځکه د دې به یقیني چې دا ټول یو شان یو مونږ چې ټول یو شان یو په دې مسله کې به تاسو سره کوي فاما من تابا پسا کسان چې توبه باسي و امنا او ایمان راوړي و عامله صالحا اوږي نه کارونه د سنت مطابق خاصا یقینا عصا دل په معنا د یقین سره دی ان یکون من المفلحین چې بدوی د نجات موندونکو نه کامیابی موندونکو به دی وي وربک یخلقو دلائل وحدانیت رب ستا پیدا کوي ما عائشہ سے جو غواړي سچ الله غواړي بل سکنا و یختار اور دارنګي مختار کوي الله تعالی د نبوت د فار کم کسان چې الله غواړي پیغمبرای د فار چې کم کسان الله غواړي اختار او شرعیه چې کم الله غواړي دې کې د الله سره څوک شریک نشتا ما کان لهم نشته د دوی د فار الخيارتو سه اختیار د خدای تو احکام شرعیو یا پیدا کول د مخلوقات کې دوی د فار اختیار نشتا سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا دے خبرنا جو سوک مزاحمت کی اللہ سرا و تعالی اچت شان دا اللہ تعالی اما دا حق خدایانونا یو شرکون چی دی شرکان کئی دا اللہ سرا پا خدای توکی و رب کا دویم دلیل رستا عالم دے ما پا حق خبر باندے توکن صدورهم چپٹوی سینی دو دی کاغا عقائد دی او کاغا دشمنی دی دا حق سرا و ما یعلنون و سچخ کارکی بدے ویناگانی دی او ریا چی دی کنا بد کارو وهو الله عند الله لا اله نشتر معبود الا هو مگر دغه یو ذات دنا علاوه بل معبود نشتا له الحمد در پار سنای کامل ده فی الاولى دنیا والاخره اور اخرت دوالو کې ولو الحق مهم ده فیصله دی و الیه ترجعون او دت او دت بتا سرا ګرځول شی پس نه مرګ نه بیا به مجند کی دې طرف ته ورازه قل یا پیغمبر علی السلام درین دلیل وحدانیت ارائیتم آیا خبر راکہ ما تردی خبری ان جعل اللہ علیکم اللیلہ کہ اگر دی اللہ تعالیٰ پتا سبان داشپا سر مدن دائمی ہمیشہ الہ یوم القیامہ تر قیامت پوری من الہ سوک دے خدے غیر اللہ سے وعد اللہ تعالیٰ نا یعطیکم بی دیا چراوی تاس ترز دائی سوکشتا چرانا راولی یعنی رز راولی افلا تسمعون آیا تاس دا خبری ناو رہے بلکہ وائد رہے قل وے پیغمبر علیہ السلام دوی تارا ہے تم خبر را کہ ما تر دی خبری ان جعل اللہ علیکم کو گر دی اللہ تعالی پتا سبان دے انہا رسر مدا رز ہمیشہ الہ یوم القیامہ تر قیامت پوری من الہ سوک تے خدا غیر اللہ سے وعد اللہ تعالی نا یا تی کم بلیل چراولی تا سشپا تسکنون فیہی چتا سواران کو اے پائے کی افلا تو بسرون آیا نبی نے تاسو مشاہدہ دا قدرتنو دباری تعالی نکوئے ومن رحمته او سبب رحمت فل سرا جعل لكم الليل غرزول اذا الله تعالى ساز فارش با والنهار ورز لتسكنوا فيه چارام کے پشپکی ولتبتغوا او قلت و تاسو من فضله فضل الله تعالى عبد الرزي درزي دي پس کر دے مزدورو پس احسانات پس ولعلكم تشكرون دي دا پارچ تاسو شکریا دا کے چ اللہ کلش پر اولی او کل رز ويوم يناديهم يا كاف چی آواز بو کی دوی تا اللہ تعالی یعنی تپوس پتی نو کی فیقولون ورتبوی این شرکائی چر تا دیاغا شرکان زما چی تا سماش تر شرکان گرزول اللذین آغا شرکان کن تم تا زعمون چی تا سو دعوی کولی چی دا خدا یا من انسفو ونزانا رو بباسم من کل امت دا هر یو امتنا شہیدن گوا پیغمبر فقلنا بیا بوو ایمونگ دی خلق تا پس دا دی شادتنا حاتو برعانکم پیش کہتا سو دلائل خپل کتا سر سو دلائلی پیش کہ فعلمون دا دیو یقین دا شفتا وقی چا ان الحقا پا تحقیق سر خدای تو للہ خاص اللہ لرده بلچال پار نشتا وظل عنهم او رب پشت دوینا ما آغا خبر اکانو یفترون چا دی تلل درو پا اللہ باندی اگر طول بکن رکشا خدای مدین بلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واعطيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ددين مخکر کو کی د دنیا پرستو د جنتیانو فرق الله تبارک وتعالى بیان کو او داغی نمخ کے دا مسئلہ تفصیلاً بیان شوا کہ تاستا کم دا دنیا دا امور سی زنا در کڑی شوی دی دا معمولی نفع دا معمولی شیر دی او دا صرف دا دنیا ڈول زینت اور خواہش دی او کم شیر چی پنیز دا اللہ تعالی دے دا مومنانو دا پارا یو خوا غدیر زیاد غور دے او بل هغه دائمی پات کی دن کے دے ہمیشہ ہمیشہ بوی معلوم خبر دا چھ دنیا دا حصول دا دیر استرو سر رازی او کو وقت دتلو در مال و دولت کی تحصر اور ارمانو نوی فانی او عارضی سیزونه دی پاتې کیدونکې نه دی په خلاف ته چا باندې د هغه نعمتونو د آخرت او د جنت یو دی هغه ډیر لوی او دین هغه همیشه پاتې کیدونکې دی د دې بیان مخکې وشو عاقل سړی اوس په دې باندې پوهیږي هوښیار سړی چې هر کله د دنیا دا تمام کائنات دا معمولی نفع او معمولی خوند دی او د آخرت هغه نعمتونه هغه ډیر لوی دي واړه دي نه نو سمجھدار انسان با په ځای د دنیا باندې آخرت له ترجیح ورکوي دنیا سره به داسې معامله کوي چې په هغې کې دا انسان د خپل ځان دپاره آخرت جوړ کړي په دې رکو کې الله تبارک و تعالی د دنیا د ناکامۍ د یو انسان بیان کوي واقعه بیانوي چې هغه د دنیا دا سامانونه د دنیا مال و دولت د دنیا دا مزی دای مزی ګڼلې اور دا دنیا ځان لا ذریعہ د پاره د حصول د آخرت نه وګرځولې نو دا هغه د دنیا تباہی هم الله تعالی بیانوي او د آخرت تباہی خو واضحه ده دا د قارون قارون د حضرت موسی علیه السلام د تر زوی و د بنو اسرائیل نو او د حضرت موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام نرستو په قران په تورات باندې خپویدون کې دیو هغه دواړه پیغمبرانو کتاب هغه ته الله را لګلو ورپسې بیا دې زیات لستون کې د تورات سو کو قارون لیکن دې منافقو په بنی اسرائیل کې پشان د سامری دې منافقو او دغه منافقت رستو معلوم شو دته الله تبارک وتعالى ډیر مال او دولت ورکړو حسن ورته هم الله تعالی ورکړو بدن ملایم یعنی پټول صفاتو باندې دنیوی باندې دې پورو دومره مال او دولت الله تعالی دوی ته ورکړو الله خپل بیان کړي چې دغه د خزانو هغه چابیانې چې تاغي تک می تالې لګېدلې وي سلویختو پالوانانو باندې بدا درنی وی صرف هغه چابیانې او هر چابی د دې ګوتې مقدار وا سلوی هم نه وا نو سلویخ مضبوط کسان چې په هغه باندې چابیانې د دغه تالو درنی شي بیا خپل اندازه ولګوي چې دا تالی کوم زینو ته لګېدلې دي هلته به څومره مال او دولت وي دومره زیات مال او دولت الله تعالی دې ته ورکړو دغه ځان له یو شانو ځان له یو نازو لکه څنګه چې احکام راتلل حضرت موسی علیه السلام به یو حکم امت ته اورو په هغې باندې به عمل کوو هغوی حکم د زکات راغی چې اوس به د دې مال او دولت نه زکات ایستل وي حضرت موسی علیه السلام عادت داو چټول بنی اسرائیل به جمع شو دوی به ورته بیان شروع کړو واز به شروع کړو احکام به بیانول نو دا مسله پکې حضرت موسی علیہ السلام تفصیلا بیان کړه د زکات کا حوالہ او هغه هم دومره ډیر نو چرته زرو پسې لګي پیسې وي زمونږ دې حساب نه کم او دې متوجی کو د سره خبر وکړه چې دا الله تبارک وتعالی د طرف نه دا حکم دی قارون چې کله داغه اندازه ولا کوله مال او دولت خود دې ډیرو بیا ټینګ نشو چې دا دومره شی به زکات کې ورکوم بالکل دې ټینګ نشو او د دین انکار یو سړی ته الله تعالی مال او دولت ورکړې دی نو پای کې سل وختما شلم او لسما حصہ دومره نیوي فصل دې سونه چاندی سپیسی دی چې یو کم سل وختا دی یو سل وختما الله له ورکه دا دومره ډیر نیوي لیکن کوم یو انسان چې الله تعالی ډیر مال ورکړی وي د زکات حصہ جدا کی دا چې ورته وګوري نو بیا په لتو انور سره یو ځای کی چې دومره شیخ زنه شم ورکولې ځان له دنیا هم تباہ کی او آخرت هم ځان له تباہ کړي دوم چې کړه دان دا زولې ده چې دا خو ډیر شی دی نو بس سوچ را انکار شروع کو خدا نے مرغری پوری مرغری جان نہ پوری بھائی جتا کو موسی علیہ السلام سوئی غمن ہے سوئی غمن ہے دا سے تو نہیں پکار اگئی بھی سو کو بھی چل کو تو موسی علیہ السلام نے بزان کلاس کو اس منافق کافر سڑے دے یو منصوبہ دا جوڑا کرا چی حضرت موسیٰ علیہ السلام کر بیان دا احکام کئی دا غید بدنامولو کوشش شروع کو یو خضر آغی تے دا مالی و حصو امن اللہ چی تارا بز دمر دمر مال و دولت درکم خطے و بی بنیاد بہتان پا حضرت موسیٰ علیہ السلام باندے اتڑا آغی دی ترا ذکڑے ہو کله چې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه لوستلا ټول بنی اسرائیل حاضر دی په دا موقع باندې دا مسله بیانوي چې کوم نو د کله سره وی دا غنا زنا صادر شي زنا ثابت شي دیبه په درو باندې وهل شي او چې کوم نو د کله کسوی دا غنا زنا صادر شو دیبه سنسار کیږي لکه دا حکم تاسو سورې نور کی تفصیلا بیان کړو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چې دا مسئلہ بیان کړه دا حکم دا الله بیان کړ نو قارون ورته دا وایي چې آیا دا حکم یوازې د امت لپاره دی او که ستا لپاره هم به دغه حکم وي احکامو کې انبیا خو ځان له کسو خصوصیات وي ځان له خبره ده نور احکام ټول یو شان دي حضرت موسیٰ علیہ السلام وایي چې دا حکم زما دپاره هم دی د امتی دپاره هم دی ویخانو بیا خطابان دی او زنانا الزام لگی اپنا کا زنانا آویا آگا دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور توی پہا کا ذات بان قسمو کا چی سمندر کے تاسو لاری در کڑی دی او تاسو پیرا پوری ہوتی ہے دا سمندر میں چی پوری ہوتی بھی داغی نرست دا واقعا دا پہا کا ذات بان قسمو کا چی دا کتاب کم ذات مال را کڑے دے او دا سے او دا سے او دا پلا خبر ہوا ہے چی دا خبر سنگا دا ای چې کله دا الله تبارک وتعالى دا صفات واورېدل قسم معمولی خبره نه ده یو خو مونږ دې بنیاد په خلکو باندې دعوی وکړو د پنځو روپو به یو سړی مالک نه وي او د شپېتو زرو د پنځوسو د دیرشو دعوی به کوي او بیا به د هغې نه وروسته هغه د قسم ورکوي نو ګناه در ګناه یو بل د پاسه پیټی د ګناهونو په سړی کړي قسم دپاره مونږه د ځان خلاصولو لپاره مسلمان چې کومه مرداری کوي نن بل سړی نه کوي ځان خلاصوي نو آپن بہتان په بل چاو لګی الزام اور بے بنیاد خبره پہ لګی نو بیا قسمونه ته تیار کی قسم وړه خبره نه ده یاد ساتي ما په خو باندې قسم کوای مې په بدو باندې کوای خیم بدی اور بدی مې او چې یو سړی نه خلاصي کی مجبوری ده غل شریعت سو طریقې کولی دي چې په دې موقع باندې ته قسم کولی شي نو غرض میں دادی چی دا زنانا دا اللہ تبارک و تعالی دا صفات باوری دل او موسیٰ علیہ السلام بار لقسم اور کئی دا غیقار سے دوے چی دو رو پور پار اخبر آخرت تبا کئی اگر ورطا صفا خبر اکڑا چی یا رسول اللہ دا سمن صبح جوڑا کری دا دادی قارون جوڑا کری دا دمر دمر پیسی ماتا منی لی دی ازما سکار دی چی پتا بانی درو گوام خبر خوخکارش و مردار پر پیسو دا پار دمر لوی چال جوڑ کرو چی دری پیسی منتا بات او دا موسیٰ علیہ السلام نقلاص شو لیکن اللہ تبارک و تعالی سمرا گیر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تا التجا کے یاد و ساتھ ہے پدا سے موقع باندی چی کل بی بنیاد خبر ہوشی اور یوتن اللہ تا فریادو کی اللہ تبارک و تعالی دا فریاد ہو ری کن کفر بمو کی گر پریدی منا کا غساتی نی نرست بم برا بری حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی تا التجا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نے موسیٰ علیہ السلام تا حکمرانو چی دا عظمت استا تابدار دا چی عظمت کی تتسوئے اگر بس تا خبر مانی بس فخر اخبال دا بخوا دی وقت جوئی چی سب دا قارون مرگری دی ورسر شایدانور رڈی دا شایدا نور ہم امینان آفر او دنگل و قارون سر یو تنگ دی صرف عظمت کی دوائی بھی نیسا ولی اختیار کو ملو تر گیٹھو گیٹھو یوں نہیں سلو خدا اسمکم کلا کلا سڑے دا سی نہیں سی نبی علیہ السلام پاسی جفاس پانے اکس اور رازی سمکی نہیں سلو فریاد د شارو کو موسی علیہ السلام دل ته جلال کرا غلې دی وی وی نسا تر زنګونه ور باندې هغه بیا فریاد کوي وی وی نسا نور ور کا تک سو کرت په دغه موقع باندې قارون حضرت موسی علیہ السلام ته التجا کوي موسی علیہ السلام دا خبر اور ته چې بیا به بنیاد خبر نه کوي وی دمان لپاره وجدم دا معلوم ولا راغون ته سره دا کورا سونی چاندی ودا ولا پسر ټوکرای کوي مال ته عزت نشته تر مړای مړای پورې چې غیر شر بیان چغه وه له موسی علیہ السلام بالکل وی خوځي نه ځای ورخته یک الله تعالی حضرت موسی علیہ السلام ته وی کدما ته التجا کړه ما به تاسو کړه ته ډیر زیات سخت کما ته یو ځل وی نه چې خدای هغه ته نه اخلاص کړو ما به اخلاص کړو کم وخت ما ته وی نه تاسو وی ته ډیر سخت اور تو اللہ تعالی دا سختی میں استاد پار کرے استاد دین دا پار میں کرے دا خپل ذات دا پار ہونا دے حکم نہ منی ترو سم پخکا تروان دے واقعہ مکہ لرا دا چھ گورے دا دنیا پرستو اور دا جنتیانو فرق دو گورے اللہ تعالی وی دا دنیا دا امور دا طول عارضی دی مشکلات سرے حاصلے او کل در نلال بیام پا سر باندے را باندے کہے اصل کم سی زنہ دی اگر دا آخرت دی دا دنیا ذریعہ دا گزرگا دا دا آخرت دا پارا چتا سنا صدر کری دی آغا سیزونا زان دا آخرت تو لے گئے پاگے باندے آخرت جوڑ کر دا خود قارون واقعہ ہو لیکن یا موقع دا سی ہو گورا منتا ہوں اس چی دا اپنا سووی نو پس خیگو ورطا بیا پنگے لے چرتا شو مسلمان کے حرز شتا حرز زان لخبر دا یا موقع دا سی ہو آج دا قارون سرد غفل عملینا سلور زر خادمان دیجی درے سوا خیتہ رفتہ غلامان دی دا غینا درے سوا گستہ رفتہ زینزی دی دا غینا او دا قارون مخت دے چھ پکا ما کچرا باندے سور دے اگر پلا کچرا ہے خلا پری دا جب دے خادمانو دا کچرو اگر زینون اگر ٹول سونا و آواج سونا دی دا پاسے پھر اخمیل لے باسا چولے دے او دے غلامانو وینزو دے چھ کمی کپری اگر سولی دی اگر پلا اپلا ہو دا چھ دا پھر آواتلے دے دا چاپنے کے اوپر آگلی دی اللہ کے چرتا دا سے مال و دولت زما ہوئے دا بڑا خبر ہے نا کہ یو سڑے تمنا دا مالو کی خواہ مال سر دی وہی نور خبر ہے خواہ کہ دا سے مال چی دا زما دا پارا صالح ہوئی دا زما ذریعہ دا نجات کر گئی غواڑی دی دا سے مال اللہ وی خواہ مال دا خواہ انسان دا پارا بہترین شئی حدیث شریف کی راضی نعم المال صالح للرجل صالح چی اگر پی زان دنیا ہم جوڑے زان لآخرت ہم جوڑے دی خونن دا تمنا کردی دا چی پدا کم انداز باندی دیلی دلی دی چی کل سبا دا اللہ تبارک و تعالی غونی سنو دی دا ہٹیں پوئی شو